گلهای رنگارنگ برنامه شماره 136 در کعبه و در دیر مرا یاد توی، مقصود من از صبح روز و نار توی، مقبچه مست و صوفی صبح دره، در خانه و خانه و خمار توی. و سپس غزلی از عطار، آنگاه بیتی چند از عراقی و نظمی از رهی معیری، در آهنگی اثر مسعودی مختصر توضیحی است از این برنامه که ضمن آن صدای لطیف بنان، زخمهای تار مشک و کمان سبا، مضراب برزنده در آهنگ صدا به سمع صاحبدلان می‌رسد. پس پرده دل دوش بدیدم رخ یار، از پس پرده دل دوش بدیدم رخ یار، شدم از دست و رفت از دل من صبر و قرار. کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم، کار من گشت چو خال رخ او تیره و خار. گفتم از درد تو دل نوچ شود، گفتا نی. گفتم از رنج راحت باز، به گفتا دشوار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم، گفت تا داغ محبت بود از بر رخسار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم، گفت تا داغ محبت بود از بر رخسار. گفتم ای جان جهان، چون که مرا خواهی سوخت، بکشم زود و و زیدیش مرا رنج نده. Thank you. در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم، هرگز این بیش مگو، کار به من بازگذار. هیچ کس با من از این شیوه حکایات نگفت، رو تو هم هیچ مگو، کار به من باز. گر کشم زارو وگر زنده کنم، من دانم در ره عشق تو را با من و با خویش چه کار. اگر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، اگر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خویش چه کار. چون که عطار از این شیوه حکایات چنون، دردش افزون شد از این قصه و رنجش بسیار. با دم سرد و دل گرم و سر پر سودا، بر سر کوی غمش منتظر یک دیدار. مشو زمن خسته دل جدا اجو مکن به کفن رها ایدو لب رسید برست یا که بر تو فشانم رمان بیا ایدو برگ زندگانی نیست بیا بیا که بی تو ندارم سر بقا ایدو اگر کسی به جهان ده کسی دیگه داره من غریب نداره من غریب نداره مگر تو دوست Oh, oh, oh, oh. کردم که مرا مبتلای غم کردی، چه کردم که مرا مبتلای غمم کردی، چه افتاد که گشتی ز من جدا ای دوست، یا یا عزیزم چه کرده ام که مرا مبتلا به غم کردی، چه کرده ام که مرا مبتلای غم کردی، چه افتاد، چه افتاد که گشتی ز من جدا ای دوست. کدام دشمن بدگو میان ما افتاد، کدام دشمن بدگو میان ما افتاد، چه افتاد جدایی میان ما ای دوست، یا گفته دشمن بدگو ز دوستان نشد، رغم دشمن شاد از درم در Thank you. کی از آن نفس که جدا گشتی از من بیده فتاده فتاده به کف محنت و بلای دوست چشم فتنه انگیزد تا دیدم ای گل قسم به نرگس مستت که از این می اثری بار گردش چشمم نبود در ساغر می دگران مست از می گلگون دگران